สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู162ตอนลูกหนี้หันหูพระเจ้าพระเจ้ากลับมาอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่18นะครับข้อที่23ถึงข้อที่35มัทธิวบทที่18ข้อที่23ถึงข้อ35โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะทิพย์บัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้10,000ตะลันมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ทาสลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วก็เจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นเจ้าองค์นั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ถ้าผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไปก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์ทั้งเช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลเจ้าองค์นั้นท่านจึงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่าอายข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองไม่ใช่หรือแล้วเจ้าองค์นั้นกริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านทำแต่ท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางพี่น้องครับสิ่งที่เป็นบริบทก็คือเหตุการณ์ที่เปโตรมาถามพระเยซูนะครับในข้อที่21เปโตรมาถามทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าหากพี่น้องของข้าพระองค์กระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไปข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือเปโตรตรัสตอบว่าเรามิได้ว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่7ครั้งคูณด้วย70พี่น้องครับปกติแล้วคนยิวตามกฎบัญญัติธรรมเนียมของเขาให้อภัยคนอื่น3ครั้งนะครับกฎหมายของคนยิวระบุให้บุคคลคนหนึ่งอภัยแก่คนอื่นเพียง3ครั้งก็เพียงพอแล้วเปโตรก็เลยเพิ่มไปอีก4ครั้งกลายเป็น7ครับเปโตรถามพระเยซูว่าการให้อภัยคนอื่น7ครั้งก็เพียงพอแล้วใช่ไหมพี่น้องครับความรักความเมตตาของพระเจ้ายิ่งใหญ่มากมายนะครับและความรักที่มีต่อเราก็ยิ่งใหญ่มากมายเช่นเดียวกันทำให้เราได้รับการอภัยอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายเป็นอย่างเดียวกันคำอุปมานี้เริ่มต้นเกิดขึ้นที่เมืองคาเปอร์นาอูมนะครับซึ่งเป็นบ้านของเปโตรพระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ได้อยู่ที่นั่นตามที่ได้กล่าวไว้เราจะเห็นในมัทธิวบทที่9ข้อ33นะครับบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่พระเยซูได้พักอาศัยอยู่เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูไม่มีบ้านของตัวเองครับไปอยู่ที่ไหนก็ไปอาศัยชาวบ้านเขาอยู่ชาวบ้านนี่หมายถึงบ้านของพวกสาวกบ้างนะครับของญาติพี่น้องนะครับบ้างอย่างนี้เป็นต้นพวกอัครสาวกหรือพวกสาวกได้โต้แย้งกันครับว่าในหมู่พวกเขานั้นใครนะครับจะเป็นคนที่สำคัญที่สุดใครเป็นใหญ่ที่สุดพวกเขาถามพระเยซูในมัทธิวบทที่18นะครับว่าใครเป็นใหญ่ที่แผ่นดินสวรรค์พระเยซูตอบว่าไงครับพระเยซูตอบว่าคนที่จะดื่มจอกเราหมายความว่าจะรับทุกทรมานแบบเรานะครับจะทนได้หรือเปล่าท่านทั้งหลายทนได้หรือเปล่าพระเยซูถามสาวกกลับไปนะครับพระเยซูก็เลยเล่าอุปมาเพื่อตอบคำถามเปโตรในตอนนี้นะครับว่าถ้าว่ามีคนทำผิดต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้งพระเยซูตอบเท่าไหร่ครับพี่น้องครับ70คูณ70ครั้งแล้วพระเยซูก็เล่าอุปมาคำนี้ครับว่าเป็นลูกหนี้หฤหูหรือเรียกในนี้ว่าทาสที่ไร้ความเมตตานะครับในพระคัมภีร์ข้อ23กล่าวว่า จ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสนับเป็นที่ยอมรับกันได้ในการที่ข้าราชการระดับสูงครับจะให้ยืมเงินนะจากท้องพระคลังนะให้กู้เงินจากท้องพระคลังและทาสเหล่านี้นะครับก็ไปยืมเงินครับบ้างก็ยืมเล็กยืมน้อยบ้างก็ยืมเยอะแต่ทาสคนนี้ยืมถึง10,000 ตารางด้วยกันพี่น้องครับผมลองคำนวณคร่าวๆนะครับว่า10,000 ตารางเนี่ยมีมูลค่าขนาดไหนในสมัย1971ซึ่งเป็นปีที่พระคัมภีร์ฉบับ1971พิมพ์เขาก็ให้คำจำกัดความหรือให้เราคำนวณได้นะครับว่า1 ตารางมีค่าเท่ากับ20,000 บาทนะครับ20,000 บาทในสมัย1971มาเกือบ50 ปีแล้วนะครับ40 กว่าปีนะครับก็เอาเป็นว่า1 ตารางก็สักประมาณ50,000 บาทกันแล้วกันครับในสมัยนี้นะถ้า10,000 ตารางก็เติมเลขไปอีกเลขศูนย์ไปอีก4 ตัวครับเท่ากับ500 ล้านบาทแต่พี่น้องครับในเปรียบเทียบเราจะเห็นขนาดของหนี้ได้นะครับถ้าเราพิจารณาจากความจริงว่าพี่น้องไหมครับว่าในศตวรรษแรกของปาเลสไตน์ทั้งประเทศนะทั้งประเทศปาเลสไตน์เนี่ยจ่ายภาษีให้รัฐบาลโรมนะครับไปเป็นจำนวนเงิน800 ตารางใน1 ปีครับทั้งปีนะครับจ่ายภาษีให้รัฐบาลรวมไป800 ตารางแต่ทาสคนนี้เป็นหนี้ถึง10,000 ตารางจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเงินของเขาหรอกครับเขาคงจะใช้สิทธิ์นะครับการที่จะเป็นทาสหรือว่าเป็นข้าราชการนะครับเป็นผู้ที่ดูแลเงินในระดับสูงนะเปิดท้องคลังยืมเงินนะครับให้ยืมเงินออกไปเป็นผู้ที่ดูแลเงินนะครับของรัฐบาลนี่นะครับอันนี้เป็นคือความเป็นไปได้เป็นข้อสันนิษฐานของนักวิชาการว่าเอ๊ทำไมทาสคนนี้หรือว่าลูกหนี้ของนายนะครับทะลึ่งหัวขนาดนี้นะครับหรือไร้ความเมตตาได้ถึงขนาดนี้เขาไร้ความเมตตาได้ยังไงครับลูกหนี้นะครับคนนี้หรือทาสคนนี้ในข้อ26บอกว่ากราบลงมาวิงวอนบอกว่าแท้แต่ท่านขอโปรดผักไว้ก่อนและข้าพเจ้าจะใช้นี่ทั้งสิ้นปรากฏว่าเจ้าองค์นั้นมีความเมตตาครับก็ยกนี่ปล่อยตัวเข้าไปแต่เจ้านี่หาลุโหดผู้นี้หรือท่านผู้หาลุโหดผู้นี้ออกไปพบเพื่อนที่เป็นทาสด้วยกันเป็นนี่อยู่แค่100 เดนาริอันนะครับร้อยเดนาริอันค่าเทียบกับในสมัยนี้ก็คือค่าแรง100 วันนะครับค่าแรง100 วันค่าวันละ300 บาทนะครับ100 วันก็แค่30,000 บาทเท่านั้นเองเปรียบเทียบกับ500 ล้านบาทอย่างนี้นะครับพี่น้องครับแสดงว่าทาสคนนี้เป็นไงครับคำตอบก็คือว่าทาสคนนี้นะครับเป็นคนที่เลวร้ายมากในข้อ32นี่ครับท่านจริงทรงเรียกทาสนั้นมาสั่งว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือพี่น้องครับที่นี่นะครับพูดชัดเจนครับว่านายนะครับโปรดยกหนี้ให้หมดเลยพูดง่ายว่านายไม่เอาผิดเลยนะครับแม้แต่น้อยนายไม่เอาหนี้เลยแม้แต่น้อยไม่ต้องเสียลูกเสียเมียเสียบ้านเรือนนะครับแต่ทาสคนนี้หรือไอ้เจ้าหนี้หาลือโหดลูกหนี้หาลือโหดคนนี้ก็ไปเรียกร้องเอาจากเพื่อนเขาที่ยากจนนะครับเพื่อนเขาที่ยากจนเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าองค์นั้นก็กริ้วครับนายก็กริ้วครับก็เลยสั่งให้มอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพี่น้องครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นคำอุมาของพระเยซูที่เกี่ยวข้องกับการยกหนี้ในชีวิตของเรานะครับพระเจ้าได้ทรงยกโทษบาปต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดโดยที่พระเจ้าไม่ถือโทษถือโกรธเราเองก็ควรจะต้องยกหนี้หรือยกโทษให้กับคนอื่นๆโดยไม่ถือโทษถือโกรธในข้อ33นะครับสั่งว่าเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นคำสอนที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับและซีเรียสพี่น้องทราบไหมครับว่าในที่สุดแล้วทาสคนนี้ ถูกจำคุกจำคุกจนกว่าจะใช้หนี้ 10,000 ตารางหมดแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีหวังที่จะใช้หนี้หมดนะก็ทำให้คิดต่อไปได้ว่าในสมัยนั้นนะลูกหนี้จะถูกทรมานครับจากเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่ทรมานนักโทษเชื่อกันว่าในที่สุดลูกหนี้จะบอกแหล่งที่ซ่อนทรัพย์สมบัติของเขาซึ่งสามารถใช้ในการจ่ายหนี้ได้แสดงว่าเจ้าคนคนนี้เป็นคนที่เลวร้ายครับชั่วจริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะคอร์รัปชันครับเอาเงินนะครับแล้วทำเสมือนติดหนี้แต่ไปทำอย่างอื่นไปลงทุนหรือไปฟอกอะไรต่างๆซึ่งในสมัยนี้เราเข้าใจดีครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่าการฟอกเงินเป็นยังไงเราไม่เข้าใจว่าการเอาเงินของคนอื่นมาใช้ลงทุนอย่างอื่นนะครับแล้วก็ขาดทุนหรือเจ๊งเป็นยังไงนะครับในสมัยนี้เราเข้าใจกันดีพี่น้องครับสมัยนั้นเชื่อว่าในที่สุดนั้นลูกหนี้จะบอกแหล่งที่ซ่อนทรัพย์สมบัติเพราะเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลจริงๆครับซึ่งสามารถใช้จ่ายหนี้จนหมดพระเยซูสรุปของอุมานี้ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยอมยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางครับที่นี่แปลว่าด้วยใจกว้างขวางพระเยซูตรัสอย่างนั้นนะครับพระเยซูหมายความว่าไงครับพระเยซูหมายว่าในเมื่อพระองค์นั้นทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนก็เพื่อบาปของโลกนะครับบุตรของพระเจ้าทั้งหลายเราได้รับการอภัยโทษบาปทั้งหมดที่มีอยู่วันแล้ววันเล่าบาปใหญ่บาปน้อยบาปเล็กนะครับบาปที่ซ่อนอยู่ทุกอย่างเราสามารถทูลขอการอภัยโทษจากพระบิดาของเราสารภาพบาปของเราได้พระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ34นะครับผมจะใช้เป็นข้อความที่สรุปในเช้าวันนี้โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้านะครับเยเรมีบทที่31ข้อ34พระเจ้าตรัสว่าเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาอีกต่อไปโปรดฟังครั้งครับเราจะให้อภัยบาปชั่วของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเราจะต้องแสดงการอภัยโทษอย่างเดียวกันนี้นะครับไม่เพียงแต่พระเจ้าจะทรงอภัยโทษบาปของเราแต่ยังทรงลืมบาปของเราด้วยพี่น้องครับ7ครั้งไม่พอครับ7คูณ70ครั้งนั่นคือยกโทษให้ไม่มีที่สิ้นสุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอพระองค์ทรงเสริมกำลังเราในการที่เราจะเป็นคนที่ยกโทษให้กับคนอื่นเหมือนดังที่เราได้รับการยกโทษจากพระบิดาเจ้าของเราอาเมน